слухаем, што ж адбывалася з хлопчыкам Ванем Гардзеем, якога суправаджае адзін з арпідаў. Чытае кнігу Паўла Міцько, артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрак. Можа, я чаго не дачуў, не зразумеў на зямлі, то выбачайце. Мядзведзь на вушах пахадзіў. Я яшчэ не састарэў да канца. Калі прышлюць зноў да вас, то буду ўсё знаць, як аўца. Да пабачэння. Я набраў у рот вады. Трафім Іванавіч, ён скончыў, хутчэй гаварыце, сказаў Ваня. 5 мінут і 4 секунды засталося. Бесстрасна зазначыў серабрысты. Сачыце за зялёнай лямпачкай. Патухне, я адключыўся. Адыходзьце ўсе на 10 метраў. Дык вось, таварышы, пачаў рэшце Трафім Іванавіч. І вы, каторых прыслалі да нас. Запісвайце, што буду казаць. Гэта добра, што нашу мову вывучаеце. Запомніце яшчэ 2 нашы народныя прымаўкі. Як гукнеш, так і адгукнецца. І другую. Не капай яму другому, бо сам у яе ўпадзеш. За тое, што вы тут нам нарабілі анархіі і на людзей пачалі ўздзейнічаць па-ўсякаму, мы маглі б вас затрымаць. Але ж вы робаты, вы не жывыя. Вы рабілі толькі тое, што ўклалі вам у электроніку. Тыя, Трафім Іванавіч падняў указальны палец у гору і шматзначна памаўчаў. Але мы пускаем вас сёння свабодна. Ляціце, далажыце сваім людзям, што і як тут робіцца, як сустрэлі вас. Трэба ж, каб нехта вашым такое сказаў, а па ўсім відаць, што вашы людзі галавастыя. Толькі хацелася, каб мазгі ў іх былі не на бакір. Яны даказалі, што могуць на адлегласці ўплываць на мазгі нашых людзей. Дык добра, калі ў добры бок, а калі ў кепскі. Можа, вам увогуле захочацца падпарадкаваць нас сабе і кіраваць намі як рабамі, га? Дык от, я рашуча вам заяўляю. І кожны, хто тут стаіць, скажа вам тое ж самае. На такія кантакты з вамі мы не пойдзем. Не трэба нам такія кантакты. 1000 гадоў жылі людзі без вас і яшчэ прыжывуць мільёны. Толькі не замінайце нам, не шкодзьце. Калі ж прыляціце да нас з такімі намерамі, то арбіта каля зямная вас не ўратуе. Мы знойдзем, чым вас адтуль спароць. У нас яшчэ і такую прымаўку гавораць. Запішыце таксама. Хто да нас прыйдзе з мячом, ад мяча і загіне. Перадайце сваім галавасцікам, што мы не хочам такіх канфліктаў. Па многіх... Трафім Іванавіч, патухла зялёная лямпачка, адключыўся! Прыкрычаў Ваня, хай тухне, а я ўсё роўна дакажу да канца, дык от. Па многіх пытаннях мы маглі б мець кантакт з іншапланецянамі. Толькі не па ваенных. Мы людзі мірныя, хочам жыць у міры з усімі. Так і скажыце там. Ось так. Ну, на гэтым усё. Можаце ляцець. Старшыня калгаса цярнуў далоні па лбе і пачаў адступаць да ганка. І ўсе людзі таксама пачалі расступацца ў бакі. «Іван Алексеевіч!» – паважліва крыкнуў да Вані нейкі сухенькі дзядок. «А мо хопіць адступаць! Мо не зашкодзіць ужо!» «На 10 метраў не менш!» – прыкрычаў Ваня ў адзін бок і ў другі. Быццам сам штосьці ведаў пра гэта, ці прысутнічаў, калі пры старце арпідаў. «Дзядька Мікалай, дзядька Міця, пастаўце, калі ласка, арпідаў, якраз пасярод вуліцы!» Ванівы знаёмыя дзядзькі выйшлі з натоўпу і трошкі пераставілі эрпідаў і хуценька адхапілі рукі. «Ого, а яны ж ужо гарачыя!» «Таварышы!» – крыкнуў старшы лейтэнант міліцыі. «Мы не ведаем, на чым працуюць яны, на якой энергіі. Мо атамная, і яны пускаюць шкоднае выпраменьванне. Просьба увогуле разысціся па дамах». Але мала хто зварухнуўся на такі страх, быццам раздумвалі, аддаў распараджэнні Трафім Іванавіч. Усе, хто паблізу жыве, падрыхтуйце вёдры з вадою, з пяском. Невядома, якая тут падымецца тэмпература, каб пажару не нарабілася. Шафёры, адганіце машыны чым найдалей, а то могуць паўзрывацца бензабакі. Гэта было больш зразумела. Адразу ўшчалася мітусня, пакуль людзі рабілі тое, што гаварылі старшыня і старшы лейтэнант. Адышлі ад арпідаў яшчэ далей. Некаторыя прыхаваліся ад магчымага выпраменьвання, але як? Смех проста. Хто за вароты, хто за плот, і цікавалі адтуль, сачылі за арпідамі. А тыя стаялі пасярод вуліцы нязрушна, адлегласць паміж імі была не больш за 1.5 метра. Ніхто не ведаў, як іх ставіць, пра гэта серабрысты нічога перад адключэннем не гаварыў. Панк! У арпіда адзін адляцелі ў бакі ручкі і ножкі. Пэнк! Пападалі ў пясок і пыл рукі і ногі другога арпіда. Ах! Спуджана ўскрыкнула нейкая цётка, а другая залямантавала на ўсю вуліцу. Бабы, каровы ідуць, не пускайце сюды карову, а то яшчэ ў малако прамянітыя самы ўскочаць. Або бабахне, на мэтлахі кароў паразрывае. «Што рабіць, Іван Алексеевіч?» – закрычалі да Вані. Жанчыны, быццам ён быў тут галоўны кансультат па арпідна-касмічных справах. «Таварышы, не трэба панікаваць. Пра атамную энергію мне арпід нічога не гаварыў. Я ўвесь час быў з ім і сябе добра адчуваю. Каб было такое выпраменьванне, так ён бы і не клікаў мяне да сябе, а каровы няхай ідуць, глядзіце толькі, каб не перакулілі арпідаў. Да старту яшчэ шмат часу». Сказаў «глядзіце», а сам першы кінуўся на абарону арпідаў. Стаў спінаю да іх, тварам да кароў, расставіў рукі ў бакі. А тыя падыходзілі і праходзілі міма спаважна. Ім начхаць было на ўсе касмічныя справы. Яны былі каровы, ім трэба было несці людзям малако. Некаторыя з кароў запытальна рыкалі, не пазнаючы свайго двара, надта ж многа тоўпілася там людзей. Калі каровы разбрыліся па дварах, Ваня глянуўся на арпідаў, а антэн у іх ужо і няма. Толькі малюсенькія бугрынкі-мецінкі на галовах мо скінулі, як алені рогі скідваюць, ці як самі толькі што падкідвалі рукі і ногі. Не, нічога падобнага на антэны не валялася, уцягнулі іх унутр не іначай. Ой, гараць, мабыць. Не, гэта пара пайшла. Глядзіце, глядзіце, чырванець пачалі. Закрычалі адразу некалькі галасоў. Хто дасюль не схаваўся за вароты, то захацеў гэта зрабіць зараз. Адзін Ваня стаяў бліжэй за ўсіх да арпідаў, ён і сам не ведаў. Чаму? Ці прыбавілася ў яго храбрасці? Мо серабрысты напаследак гэтак уздзейнічаў на яго? Ці быў так упэўнены, што нічога страшнага з ім не здарыцца? Чырванець пачалі арпіды адразу ў некалькіх месцах. Там, дзе злучалася галава з тулавам, па лініі шыі, і ў розных месцах тулава і галавы плямамі. Цэнтры чырвоных плям усё больш яснелі, ірдзелі, распаляліся, сталі зыркі, як іскры. І раптам з цэнтраў тых плям засвісталі, закучаравіліся струменчыкі пары ці дыму. А ўслед пачалося і самае сапраўднае вывяржэнне, нібы адкрыліся невідочныя дасюль жаролы вулканчыкаў. Бурліва, з пенай шумам, з бурбалкамі пачало выплываць штосьці падобнае на лаву. Вогненна-вадкая, але і трохі вязкая маса распаўзалася падцёкамі па галовах, па тулавах. Падцёкі большалі, злучаліся, на месцах злучэнняў успучваліся рубцы валікі, але потым згладжваліся, а бурбалкі лопаліся. Вогненныя панцыры арпідаў у вачавіткі выроўніваліся, і ўжо не робаты стаялі пасярод вуліцы, а нейкія агніста-чырвоныя агуркі. І пакуль чырвань не блякла, вяршэчкі гэтых агуркоў выцягваліся, танчэлі, завастраліся, нібы нябачная рука ганчара надавала ім такую форму, і ўрэшце ўсе ўбачылі: не эрпіды стаяць пасярод вуліцы, а самыя сапраўдныя ракеты, нават невялічкія закрылкі стабілізатары ёсць. Зыркасць ракет пачала згасаць. Яны зрабіліся густа чырвоныя, потым вішнёвыя і цёмна-вішнёвыя. Урэшце зусім пацямнелі. Толькі сяды тады па іх баках прабягалі іскры, успыхвалі зеленавата-фасфарычныя палоскі. Урэшце і яны патухлі. І нейкае расчараванне ўздых, нібы парыў ветру, прабегла па натоўпе. Чакалі, што дзівосы будуць працягвацца няспынна, і раптам звычайныя, толькі маленькага памеру ракеты. А хіба ж ракеты дзіва? Іх кожны бачыў або на парадзе, або ў тэлевізары, прытым усякіх памераў. Увага людзей рассейвалася, напружанне спадала. Сям-там на паўголаса пачаліся перагаворы. І раптам гамана выбухнула з новою сілою. Убачылі, што з гравійкі гасцінца звярнула ў вуліцу і прыпусцілася сюды ў бок канторы машына «Рафік». Хуткая дапамога. З брэхам ляцелі на выперадкі з машынаю дзве сабакі – Ваня ў жучок і яшчэ нейчы пярэсты. Старшыня калгаса сышоў з ганка, ступіў насустрач і закруціў правую рукою ў паветры так, нібы паказваў шафёру, куды падруліць, і падняў урэшце руку. Стоп! Першымі пабеглі да машыны Ваня, Трафім Іванавіч, загадчыца санэпідэмстанцыі, старшы лейтэнант. З кабіны «Рафіка» скокнула надол жанчына – у такім жа белым халаце, як і загадчыца, халаты сышліся і пра штосьці хутка-хутка загаварылі, размахваючы рукамі. А з другіх дзверцаў скокнуў надол Лёня, не Лёня, а нейкі бледны юнак, палавіна чупрыны ў яго была зусім белая. Ваня ўсё-ткі пазнаў яго і адразу павіс на шыі, задрыгаў падкурчанымі нагамі. А старшыня калгаса абдымаўся ўжо званевым бацькам – Алексеем Гардзеевічам. Трактарысты перадавалі з рук у рукі, ціскалі, штурхалі ў плечукі, ляпалі па спіне. Потым паволі з машыны вылезла мама, і Ваня адразу уткнуўся ёй тварам у грудзі і заплакаў. Прагучалі чарговыя старонкі казкі Паўла Міцько «Эрпіды на планеце Зямля». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.